Частка дваран все ж пайшла, узброюшы сваіх мужыкоў і шляхту. Пачуўшы аб гэтым, ён паціснуў плячыма. Найміты. Ён вымавіў гэта так, што ў слове выразна прагучала спалучэнне брут. Ах, маленькі капрал, спрытнюга, маленькі абабіваць грушак чужымі рукамі. Чаму ж ты тады не збіў з дрэва і нас? Это ж так лёгка. У Францыі няма прыгону. Зрабі, каб яго не было і тут, і ў Расіі. Як адразу загрыміць кур'ян? Ды не, куды табе? Цябе ёсць сілы, і тое не заўжды, каб сутыкнуць лбамі людзей з рознымі славалюбствамі і рознымі страстямі. Але ты не можаш утаймаваць мора. Ты баішся, што яно разбушуецца, і гэта доказ таго, што ты вялікі палкаводзец. Але невялікі чалавек. Вялікі не спалохаўся б мора. А ты спалохаўся. Табе так дорага каштавала закілзаць гэта мора там у сябе. Ты занадта добра помніш, як кошыкі пад гільяцінай рабіліся слізкія ад крыві. Ты баішся таго ж і ў нас, а чаму? Нашто табе шкадаваць маю галаву? Ты ж не пашкадаваў бы падставіць яе пад кулю на адным з незлічоных рэдутаў. Значыць, справа не ў маёй галаве. Проста ты лялечнік, што тузае ніткі марыянетак, як кожны тыран, у якім заўсёды ёсць і будзе нешта ад халуя. Лялечнік, а не Ладымір сказкі. Той самы, што ўзараў на рогам мора. Ну і чорт з табою. Ты даў мне толькі адну добрую параду. Буду адбівацца, калі па мяне прыйдуць. Але я паспрабую таксама паторгаць за нітачкі, калі да мяне прыйдуць з хітрасцю. Паторгаю проста з цікавасці, каб паглядзець, як яшчэ нізка можа ўпасці чалавек. Я ведаю, што кур'ян душыцель, але я не ведаю, ці падлюга ён. Я выпрабую гэта на яго халуях. Які гаспадар, такія і слугі. А дарэмна ты не паспрабаваў раскілзаць мора. Карсіканскі дурасліўчык. Дальбог, цікавей загінуць ад рукі мясцовага Рабеспьера, крывавага і звіламі, на гільятіну ён выдаткавацца не будзе, трымай кішэнь, чым ад кур'яна з мізэрным задам зацягнутым у ласіны. Янка Рабеспьер, ды гэта хаця цікава, а ты не пажадаў. І вось за гэта накладуць табе аж па самае, і паляціш ты рылам у свой жагной, і пачнуць жа цябе па замках цягаць, імя гразёю абліваць, узвялічваць, зноў абліваць, пакуль не прыйдуць да вываду, што было дадатнае, а было і адмоўнае. Не толькі невядома, што пераважае, дый наогул, ці варта гэтым займацца. Тым болей, што ўся твая справа даўно патанула ў цемры вякоў і за непатрэбнасцю занесена на антрэсолі архівам матухнай гісторыі. Косткам ні тое спакою не будзе. Павінен быў ведаць гісторыю маленькага наварца. Прыйшоў з поўдня, прамяняў Парыж на імшу, памёр, забальзамировали итальянским способом навеки. Поклали в нейкое там аббатство Сен-Денити, что? А тут Робеспьер. Санкюлоты подумали-подумали, добрый, сдается, был король. Песеньки про его спевают. Виват Генрих IV. Да и работы человечей шкода. А потом далее от граху у огонь. Разом с Людовиком XI окаянным. Так и тебе будет. Твою вандомскую колонну обовязково нехто скине рано чи поздно. Твой прах, який ты меркуешь покладуть у дом инвалидов, нехто выкине. Ну, вось ведаешь, обнесся. А даремно ты не поспробовал раскилзать мором. Таким думкам отдавался Данила Загорский, все еще вмацовываючи каменицу, рыхтуючи еще одну хитрость и, пьючи, был в пустыне. А потом, коли корсиканец сапраўды загрымел, с Петербурга приехал ревизор, каб расследовать справу про монастыр генерал-адъютант Баранов. Силою брать не будут, подумал пан. Справа за часом приехалола и, сдается, уже не такой важной, треба рызыкнуть. И он рызыкнул, запросил генерал-адъютанта у вежу, а там на вечеру, а там у каменицу.